سورہ صافات مکی صورت ہے، مصحف عثمانی کی وہ دیشم اور ترتیب نزولی کی شپک پندوسم تو سورہ انعام نرسو اور سورہ لقمان نروان دینا دلے رب کے باقبر سر ادا دے کہ دلوان میں صورت باقر کے توحید بیان تو سبحان اللہ باقی اللہ تعالیٰ اللہ سے صورت آؤں اللہ بھی آؤ اللہ تعالیٰ یہ بھی ملکوت کل شے نوار پتی پتی صورت کے لیا توحید دبائی تعالیٰ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. ربط سورہ یاسین کے دام اثر ذکر ہوا کہ دنیا کے پتا سے کم عذاب راضی دغ آلہ من دون اللہ کا سنی کے خلاف کرے عذاب میں نہ دنیا کے وہ مصف آخرت کے وہ مصف راضی نور مفی قدور اصافات کے ترقی دفاع کے باندھے کہ پتاؤ تو باندھے کم آفات اور بریات راجی تا امین اپنا قول کو در کنار ستاسو دا معبودان پتا کے خود آجزان دی فدائی باندھے وقتاً کو وقتاً امتحانات راجی آئی تزان نا امتحانات نکی در کورے ستاسو نا بسلی دی ابتدا کی صفات تو فرشتوں آفیا اور پسی تذکرہ دے جنات ہو ابتدا عاجز مخلوق تھے آفیا سے شفیع زواجد تقریفات اور اشارات اور کیا واقعات تو وہ انبیاء کرام جدر اللہ جل جلالہ منتخب شخصیات ہوں وہ لیکن حالات سے راغلی اور پسی بیا دو پیری تذکرہ دو فرشتوں او یو کے ربیات جنات دا اقوال تذکرہ بطور اعادہ اور پسی بیاد انبیاء کرام تذکرہ اجمالا بطور اعادہ او باقیل کے خلاصہ نزولت بسم الله الرحمن الرحيم والصافات كسن کے پاس افضلوں کو فرشتوں باندھے سب بند بسب کی دوسرا فالزاجرات جانب کسنی پا فرشتوں باندھے الزاجرات جمن کون کی زجرن پا منا کول اترا کہ اگئی منا کئی جاگرا زجرن لشے آزمین شیطانان مر گئی برے نکلی خوش ہو گئی ساتھی بہو بانی ہوئی فالتالیات پس قسم کے بعد ذکر کو ان کو بانی التالیات کل ان کو بانی ذکرن ذکر برا نمرات کے حمد سے سنا اور تصدیح دبائی دارا بزادری والا صفات دادو فرشتوں کی فرشتے دا اللہ جل جلالہ دڑوان دی سکونہ سکونہ ولاڑی دا اللہ تعالیٰ عظمت بیانے لوی بیانے دا دلیل دے خبر دے فرشتے عجز مخلوق دے او فضا دے راتی کیا میرے کسمی پا آغا فرشتوں بانے کہ اگئی منع کئی زجرن پا منع کول سرا شیطان آنگا تیریان پر نفری دی فرشتي باقاعده حاجب دي الله تعالى الله تعالى وتصمداري ورکړي او قطا ايات ذکرن او قسم دي په هغه فرشتو باندې چې هغه یوسف کې ذکر لرا ذکر کوي حمد بیان نه ثنا بیان نه تسبیح بیان نه دا دلیل دې خبره ده چې فرشتي عاجز مخلوق ته د الله تعالی بندگان دي ان ورته دې جواب قسم ان الهکم لواحد د فرشتو دا درې واړه صفات دا دلایل دې خبره دي چې الله جل جلاله یو واحد معبود دی بل څوک نشته دی نو دا صفات د فرشتو شیخ رحمه الله پکې نور توجیهات کوم کړو ویدا صفات دي د مجاهدینو د جماعتونو نو صفات دي قسم ملي په جماعتونو د مجاهدینو باندې چې هغه صف تړون کی صفن په صف تړون سره د دشمن دروانی امام سطوح الاعداء او قصد جراتی او بیا ملي قسم په هغه جماعتونو باندې قصد جراتی چې هغه منع کول کی زجرن په منع کولو سره ظالم د ظلم نه منع کوي کافر د کفر نه منع کوي مشرک د شرک نه منع کوي او فتاریات او بیا مې دې کتمی په دا جماعت د مجاهدینو باندې اتاریات ذکر چې دې د ستر کی ذکر د الله تعالی لرا یو طرف ته jihad او قتال کوي او بل طرف ته د الله جل جلاله په ذکر کې مشهور دی نو د مجاهدینو حضراتو دا صفات دا ترایز دې خبرې دي چې ان الهکم لواحد ورما غیب کور نه دي دې کارونه ته هیڅ ضرورت نه بڑا توجیه دا صفات کی دمو گزار وصافات قسم ملی فا آغا جماعتون بانی اصافات صفن چی اغای صف ترون کی و صف ترون سرا و مساجد کی او فسا جراتی او قسم ملی فا آغا جماعتون بانی اصا جراتی چی اغای منکون کی زجرن پا منکول سرا اغای پا خبرم ناکار کار نکی نور خلقم دا ناکار کار نما نکی او فتا جیاتی او قسم بینی پا آغا جماعتونو بانی پا آغا جماعتونو دا بودنزارو بانی اتا جیاتی چلوکن کی ذکرن ذکر دا اللہ تعالی لرا یا پا موسکی یا دا موسکی دا خارج دا اللہ تعالی ذکر کئی تصویحات کئی لا اله الا الله وای تمز گزارو دا حالات کی بھی لذات دلائل دی خبر دی چې ان الهکم لواحد اوبر توجیدا کړي وای ودا صفات دی ته جماعت د مبلغینو کدایانو او د مبلغینو ته جماعت د صفات دی وصافات قسم دې په هغه جماعتو باندې اصافات صفن چې دای صفېږي په صف کې نو سره دا الله جل جلاله د دین د پاره اوږي په قطارونو قطارونو باندې په صفونو صفونو باندې او فزا جراتی او قسم دې په هغه جماعتو د مبلغینو باندې اصا جراتی زجرن چې دای منع کوونکی په معنی سره ګناګار ته ګنا نه منع کوي او فتاریاتی او قسم دې په هغه جماعتونو کې مبلغینو باندې چې هغه لسکون کې ذکران ذکر نه ده دا الله جل جلاله په تصفیحاتو کې دا الله تعالی په ذکر کې دا الله تعالی په یاد کې مصروف دی مته مبلغینو د جماعتونو دا احوال دا دلایل دې خبرې دي او دا شواهد دې خبرې دي چې ان الهکم لواحد ورنه کور به غم نه اسي نبی دې سره وجتولا نبی له ورو وجتولا پیغام به کور نه اسي نمبر را خبر نو دا درې شواهد شو نبی ځای کې دا قسم د څه د پاره شو اصول کې ویل دا د شاهد په تور باندې شو دا دا هم مختلف جماعتونو دا احوال دا دلائل او شواهد دي چې ان الهکم لواحد تاسو رب او تاسو معبود یو دی. رب السماوات چې رب د اسمانونو دی، والارض د ځمکې دی، وما بینهما دا څه دی چې په منځ د دې دواړو کې دی، ورب المشارق او رب د مشرقونو دی. انا زینا السماء الدنيا بزکه موږ ښایسته کړی دی آسمان آسمان دنیا لرا، بزینة الکواکب په ښایسته ستورو باندې، بالکل د په آسمان باندې ستور یو جال هغه بالکل خوري آسمان ورسره انتهایي خوند کوي. وحفظا وحفظناها حفظا مفعول مطلق دی، وحفظا او موږ محفوظ کړی دی آسمان لرا، من کل شیطان دار شیطان نه ماردن چې سرکشی په بره باندې د تو کوشش کوي دل هغه نه محفوظ دی. لا یستمعون لا یستمعون خو تا به درشي د پسین باندې پسین پسین کې ادغام شوی دی. لا يسمعون ذيغ نجي خده الى الملك الاعلى امجد اعلاك ويقذفون او ديشتريجي من كل جانب ظهر جانبنا ده ملك اعلى مراد مجد اعلى تو فرشتو فرشتي چې په خپل نیت کې کوم خبرې کوي نو دا شیطانات اوی ته بالکل غوږ نشي کې خده او په دغه وخت کې غوږ کوشش کوي نو ويقذفون من كل جانب دا هر جانب نوشته شي په شهوب یې ساتې به باندې. نوشته شي د څه دپاره؟ دوکورن دپاره د غلولو، ولهم عذاب واصب او د دوی دپاره عذاب دایمي دی. الا من خطف الخطفه مگر هغه چا چې ټونګه ولګوله الخطفه په ټونګې لګولو سره. د څه دپاره؟ د غوږ کېښودو دپاره. یو ټونګی ولګوله ورټوپې وو نو هلته رغي په اتباهو شهاب ثاقب بس هغه په دې کمرۍ باندې راځي. الا من خطف الخطفه دا یو لفظي او لغوي معنا شوه، حاصله معنا دې راشي الا من اخذ شيئا سرعه، ځکه خطف اخذ شيء بسرعه دې راشي الا من اخذ شيئا بسرعه، مگر هغه چا چې هغه حاصلو څه شی په تیزۍ باندې په سرعت باندې چې فرشتې څوک پوهېږي چې د هغې څه خبره واورم چې شل به سره خپلې یو ځای کړم او خلکو ته ووایم چې زه عالم الغیب یم. نو فاتبعه شهاب ثاقب، فرشتې دې ته پرې نهوي، فاتبعه شهاب ثاقب ولګي په ده پسې یو شغله روښانه. فأتبعه فتابعه بدبسه شهاب صاحب یو شغلا روخانا فتفتهم فتفوزك دوینا. نو جنات کی اغم عالم الغیب دی آیتم سے پتہ نہیں کرے اور پتہ زجر فتفتهم فتفوزك دوینا اهم اشد خلقا آیا دیلیر سفتے پیت بار در پیدا اسپانی ام من او یا آسو خلقنا چمنگا پیدا کردی ان خلقناهم بيتكا من ده پیدا کړی دیلرا من سین لا دیندا پټی دیخنا کنا من سین لا دین اے لا دین ولا دین چای کی لوسوکا دی پنخلی دی شه کرا پای کی لوجت دی پختو کې وتا دیخنا کړی اردو کې وتا لیندار اوی دا هغه پټی لیندار نو اصلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام د دینه پیدا او نسل هغه د نسل نه پیدا کی. بل عجبتا بلکه تا تعجب کے ویسخرون او دیتو کی کئی بل عجبتا فی القرآن تو خوشحال ہے قرآن پاک باندې چې اللہ تعالی ما ته عظیم شان کتاب را کړی او دا د عقل نه خلاصېږي ويسخرون به او دوی ورپورې ټوکې کوي چې دا جادو دی. وإذا ذكروا او په هغه وخت کې چې نصیحت وکړی شي دوی ته لا يذكرون دوی نصیحت نه قبلوي وإذا رأوا آية او په هغه وخت کې چې دوی وویني آية یو معجزې لره يستسخرون نو بیا ټوکې کوي د هغې سره. نړوان دې یت کړو نو وی او دلته یت تذکرو را او کثرت المباني تدل على کثرت المعاني زیادت حروف پر زیادت معنا باندې بلل کېږي نو امام الوسی معنا کړی دا یت تذکرو را اے یبالغون فی السخریه دی مبالغه کوي په توکو کې معنا دې راشي یت تذکرو را مطالعه دی مبالغه کوي په توکو کې انتها کوي په توکو وقالوا او اريد ان هذا نزل القران فات الا سحر مبين مگر جادو کار دے اذا متنا ایا پا وقے جمل شو منگا وكنا ترابا او اغشو خوري وعظاما او ادگی ادگی ائنا لمبعوثون ایا من باقو تقول شو دوبارا او آباؤنا الاولون او ایا داران زمنگا پخواني قل هو ايه پیغمبر علیہ السلام دویتا نعم او وانتم تاثرون او تاثبات زلیلی صرف بندگی گئی بنا ورسر ورسر بس زلیل ہم یہی لیکن تاثر کیوں رو مرد حق انکار کرے او پیدا کول سے شہرے دا سگران کار خودیں فَإِنَّمَا هِيَا فَسْدَسَكَ دَا حَيَاتِ ثَانِيَةِ لِي زَجْرَةٌ وَاقِدَةٌ دَا جَانْتْ يَوْدِي زجر باند کو لے رشی زورن کو لے رشی دا یو زورن دا بس آمورات دینا دا جبریل علیہ السلام صحیح دا فَإِذَاهُمْ فَسْنَا سَفَا بِجْلِدِ يَنْزُرُونَ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ فَسْنَا سَفَا بَدَئِ وُلَارِ او مُورِ بَا صرف دا اسرائیل علیہ السلام او کرم سے بگے والی بس وقالوا او اوبوائدو یا ویلنا اے حلاکت زمنگا هادا یوم الدین دارت جزادا هادا یوم الفصل دارت جزیدا الَّذی اغرد کنتم بری تکذبون تتاقبا فریبانی تذیب کولو احشروا الَّذین یقالو لهم یقالو للملائکہ فرشتو تبو ویلش حکم فرشتو تبو احشر الذين راجم كي آتسان لرا ظلمو شدرن كره وعقوا جوان قوض بيانو دقل لرا كمو شرکان آیا وعقوا جوان وامثالهم او اغا امثالو دقل لرا دقل جكم هم نظريا او هم مسلك خلقو نغيم راجم كي او بل وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ او آسوك دائد عبادت قولو من دون الله ما سوى دل تلانا دعوة مشرکان امراولي دعوة مشرکان محمد سك امراولي او اقضيان والا امراولي زبك ابو دلال برابر اتكنا او تك آلهة دا اخلاص ننبیش اخلاص ولي لسالم دا طول کا آبدان نیك معبودين دي جانم تے ورمخامق كي ای دې ورکی لګی فحدوم پس برابر دی دوی درا الی صراط الجحیم داری ته جهنم تا نو فرشتي به ور روان دي ته جهنم پر ور باندې ان جو بیا وتا الله تعالی چې لګوي دوی وقفوهم او قدر وای دوی درا وقفوهم علی شط النار چې ته جهنم خلی له ور اور دوی وتا لګوي دوی او دې کار څو ته پوښتنه نه پاتې دا بل غیر تذلیل لپاره دا کار کوي وقفوهم او قدر وای دوی لرا انهم بیسکا دوی چې مسکولون د دوی نه تپوس کولی شي دا سوالی نه پاتې دي دا سوال دا د استعلام والا نه دی ها دا سوال استخبار والا نه دی بلکې دا د زړه پاره دی دا د تذلیل او د توبیخ لپاره دی د زجر لپاره دی نو دا پوست پتی نوکی مالکم تشویدی ساتو دفارا لا تناثرونا چتا تو امداد نکوی دیو بل زکا عابدان دونی او معبودان دونی نو مالکم لا تناثرونا ساتو دیو بل امداد نکوی یو تا تخیفا نظر تا نو امداد کو بدیو بل نیشی کولی نیشی کولی بل هم اليوم مستسلمون دیبا منکاتی عذاب تا تو خدای صلاح و خدا صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح ص بل هم بلکی دوی چلی الیوما پدارت کی مستسلمون دی بمنکاری و اقبل بعضهم او متوجه بشی بازی دوی علا بازن بازوطا یتساءلونا کی تفوز بکی دیو بلنا یتساءلونا یتخاصمونا جگر بکی دیو بلنا اگر جگر بیسی نور پسی اگر تخاصم دی قالو او بوائی دوی څوک دا ما تخ خلق دا ما تخ مشرکان تو کفار مشرانو ته بوبئ قالو اوبوائی دا اتباع انکم بیشکا تاسو چې وی اے مدبورینو کنتم تأتوننا تاسو براتی منگتا عن الیمینی دسی طرفنا عن الیمینی دسی طرفنا سمجھ کر نو یمین د یومن نه دی او یومن برکت ته ویلی شي او برکت هغه په دین کې نو معنا دا د دین د طرفه مونږ ته راځي د دین په جامه کې مونږ ته راځي او د دین په جامه کې تاسو ډاکوان وي نو تاسو مونږ ته باکړي او درې متوجي یمین دا د طاقت لپاره استعمالیږي لکه عموما په خلاف کې طاقت کې وای د ګډ ذات په نسبت باندې الا ما شرط و نظر چې څوک ګپې د هغه په ګډ ذات کې طاقت کې وای د خلاف په نسبت باندې او بیا باندې کسان داسي چې د هغه خلاف او ګډ ذات دواړه یو شان دي هله سویه طاقت دی زمونږ اوس کړی استاد هغه دغه شان ته ولیدلې ګل بالکل په دې راست باندې نو چې پورته پټېدا او بیا بسکل شو نو په دې باندې لاس پښو یو شانتي نیکل به کول دي دواړه دواړه یاته یو شانتي او چې کوم ورکان وو موږ نو پرده مسخین موږ په جمی کې چې کوم ریدس کو شو موږ وو پکې بیا دا په سکول کې کېده هغه بیا می سزا ورکړه نو هغه په ګټ باندې راو او په موږ دا ځان پرې کوي نو هغه په دوه لاس باندې ورکړ په دې راته په څه په دې بسکل شو په دې باندې لاس پښو ورکړ نو دا هغه پرې څه په متوازه کوي ندا باجی باجی کو عموماً کی عموماً دائی کی پخیلات کی طاقتی پگست داد کی طاقت نہیں ندا کی نایتا دا قوتنا کنتم تأتوننا علی قوت والتحری ساوتو مشران وئی او مطلب دے جس کی لاتی اس کی بین نمنگا ساوتو تابین ساوتو دقفل طاقت او دقفل کهر او دقفل غربی او دقفل مال او دولت پزور بانی مجھا تاجی کرو دا کفر مونږ تاسو ته وځنه کړل کنتم تعتوننا عن القوة والقهر او پر ته وځي یمین دا راځي په معنا د حلف او د قسم باندې او شیخ رحم الله فرمایل په دې صورت کې به عام په معنا د باشي كنتم تأتوننا باليمين تاسو برا تلقل منغتا باليمين پا قسم باني كي والله بالله صلى زمدا نزيتك او بس منغت تاسو دو دنیا و دو اخر دو مواري نتاسو منغتا با قلين حرانك نزيت تاسو غلطا با كنتم تأتوننا عن اليمين اي كنتم تأتوننا باليمين تاسو برا بالکل مونږ ته خو په قسم باندې هر یو قسم خبره دی بوا نو ولا بالله تلا چې ما خبره کیته نو په هغه قسمونو باندې تاسو مونږ دوکه کړی وو او مونږ ټول مونږ د حق مخالفت کړی انا مشران مو تاسو وای چې دا جګړه شروع شي قالوا ابوائي وتمدبو بل لم تكونوا بل تنويتاسو مؤمنين ايمان راون کی پخپلا نبل ادراك ليس الامر كما تقولون تاسو کیوه خبر اگر سننا چمم در باندې مختلف راه دي استعمال کړی بل لم تكونوا مؤمنين تاسو پر ایمان تکابون کیلو تاسو دغه خبره تسلیموله تاسو د پیغمبرانو خبره ولین تسلیموله وما كان لنا عليكم او نوز زمنگدپارا عليكم پتاسو باندي من سلطان دستسلطنا بل كنتم بلکی ویتاسو پخفلا قوما تاسی خلق صاغینا چی سرکشو فلا سرکشو ویتاسو نو فحق علینا فحق فلا بما وثبتا کمن دا یو کتاسو یہ فحق علینا پس صادق شویدا پمنگ بادی قول ربنا فی صلاة رب زمنگا انا اغتقا انا لذائقونا تبیزتا منگا سکون کیو لذائقونا للعذاب سکون کیو عذاب درا کمنگا یو کتاسو یہ ندا دلوان دینے او فیصلوہ نبس من اساس دعوت فقط در کرے فاغویناکم فدعوناکم الى الغی انا کننا غاوین غدی مارا وقت تک کوي ها فاغویناکم فدعوناکم الى الغی من دعوت کر کرے اساس تو گم رہے او دانا چې موږ تاسو مجبور کړی په کوم راځي که په پښتو ده بل کنتم بل لم تکونوا مؤمنین او بل کنتم قوما طاغین تاسو خپل کار دی او د دې مقصد چې موږ ته صرف او صرف تلیف درکړو موږ ته صرف او صرف دعوت د گمراهۍ درکړو نور قبلول او نه قبلول هغه تاسو کارو امام ارسی دغه معنا کړی ده فاغویناکم پس موږ دعوت درکړو تاسو ته د گمراهۍ او د گمراهۍ دعوت پوری درکړو انا کنا غاوین دې څکو موږ گمراه نو گمراه د گمراهۍ دعوت کړی لکه څنګه چې هدایت والا د هدایت دعوت کوي نو گمراه د گمراهۍ دعوت کوي پوډري وای خلک ته پوډري ټول خلک ته پوډري یعنی او په ابتدا کې وړي چې څه ورم کی او چې راوایل کی بس یو ګرد ځان را ګټاو ساته نو دا کچاته د گمراه او دغه نزاګي ښا نو موږ چې کې په خپل گمراهانو نه پتا ته موږ گمراهۍ نه نه کړل او نو قبل او نو قبل له مستر څخه پېښ کړل فانهم فسدوا بذري يوم يذن قدارت في العذاب فذاتبا مشتركون مشتركي ان كذلك بيشكا منغتيو كذلك دارنگي نفعل بالمجرمين من بكار كو د مجرمان سرا انهم بيشكا بذري كانوا ذي اذا قيل لهم فوقت تبويرت دويتا لا اله الا الله نتر معبود سوى الله تعالى يستدرون طيب سكبر قولوا ويقولون اولي بدوي ائنا لتاركو آلهتنا آیا ائنا آیا بیشك منگا لتاركو آلهتنا فريد منگا خدایا نقبل لرا لشاعر مجنون دوجد يو شاعر لي ونينا معاذ الله پیغمبر ریت مرادو نو پیغمبر هغه لیونی نو هغه شاعر نو هغه بہت حق راوړو بل جاء بالحق بلکې دراتل کړی دی بالحق په یو حق باندې وصدق المرسلین او تصدیق کړی دی د رسولانو انکم بیشکا تاسو تی لذائق العذاب الالیم سکون کې د عذاب درناک وما تجزون او بدلنی شي در کوله تاسو ته دې چې الا ما کنتم تعملون مگر دا عمل تاسو ورپسې بشارت ټول خلق یو شان دي نو د ټول خلق په بدام یو شان نه ده چې کوم د الله تعالی منتخب خلق دي دا غي د پاره بهترین رسونه دي دا غي د پاره انعامات دي اعزازات دي د الا استثناء منقطع ده لکن عباد الله المخلصين بندگان د الله تعالی منتخب کړي اولئك داخل کړي لهم رزق معلوم د دې لپاره رزق ته معلوم حاله چې معلوم د کیفیت او حال لغي څنګه څه دی ورپسې بیان دی نو ته بدل لې فواكه سميوي دي وهم او دوی چې مکرمون معزز بي فی جنات النعیم په باغونو د نعمت کې على سرر جالسون او ناس پی على سرر پا کتنو کی متقابلین مخامخ یطاف علیهم او چکر با لگولشی پا دوی باندی بکأس پا پیاری باندی من معین دا شرابو جاریونا کأس دا پیالی تا ویلی شی جام تا ویلی شی آمین معینن اے من نهر معینن دا دا سی نهر نا دا سی چنی نا چی اغب جاری نلگ بنی بلکی دا غیر پار بس انتحانی بیزا آچ تک سپین بی لذت او لذت ور کونگی بی لشاربین سکن کلرا لذت لذیذت او بالکل صحت مند بھائی پائے کے بس سائڈ افیکٹ پر بچی لا فیہا غول نہ پائی پائے کے غول سے افساد ولا هم عنها او نہ بدئی عنها تو وجد دا شراب نہ جن زبون بے خود بولے جی حالان کے شراب و سائڈ افیکٹ بغا دے میدہ خرا گئی اور حل سر جوڑ رہی نہ میدے کینسر جوڑ رہی او دارنگی چویز کن وقتی طور بے ہوشی اگر پہ انسان نہ دی دماغی صلاحیت اگر خراب آئی خود جنت پہ شراب ہوگی دا جنت شراب پہ انتہائی قیمتی سے راضی اور لیکن دا کتنا سو نقصانات پہ بکینی اخوال میرے سی افساد کا امام آلوسی مانا کرے گا ضرر الحق کا لا فیہا ضرر الحق کا دا سر نقصان پہ بکینی اور شیخ صلی اللہ علیہ فرمائے لی بے امام بخاری مانا کرے گا تو وجع البدن بانے نفائی کے بعد اخیر میں درد نہیں فخیر کے بعد مروڑ نہ پھیلا کے لا سیہا عورا نبائی پائے کے درد پیٹ دخیر درد پر بگینی ولا هم عنها ينزفون او دیمہ مانا تا غول شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا وہ صداع بانے درد سر دسر درد وہ سر نہ پھیلا کی ولا هم عنها ينزفون او دیبا تدغ شراب دو جنا ينزفون بے خود بولے نش کہ ہوا سے کاتی خب ہوش پانی بھائی ہوا سے بر کرائی وعندهم او قنز دیبا قاصرات الطرف وعندهم ازواج او قاصرات الطرف دائے صفت تے وعندهم او دائی پنز باندبا دیبیانی قاصرات الطرف حفاظت کون کے دنظرنو عین غد سرب والا عین واسعات الاعین عین جمع عینالا او عینا اغزنانا تو وی جسر کے غدی او دستر کو غٹوالے دا خسن لے کأنہن گویا کے دغا بیبیانی چلی بیزن بیزن دا ملغلری دی مکنونن پتی بیزن اگئی دی مکنون پٹی لکہ سرنگ دے شترمرغ وغیرہ اگئی وی نہ مزیدار ہے خون کئی او چھ پٹی دھڑ پینی نو صفائی ندا تشبیہ پر صفا والی کیدا او کیسے فرمائل دا بیز اطلاق کو درر روانی کی گی کأنہن دررن گویا کی دغا بیبیان کی دی ملغلری دی مکنونن اے مستورات فی الاصداف پٹی پا اصداف ہوگی پسی پوکی ملغلر اتم صفا او شفافی بالکل او کلے کے اغبیا پسی پائے کے دن نہیں نہ جا انتہائی صفائی فاقبل بعضهم نفس متوجی بشی بازی اہل جنت علی بعض فبازو بانی یتساءلونا چی تپوس پکی دیو بلنا قال قائل منهم ابوی یوین کے ددوینا انی کان لی قرین بے شک او زما د پارا یو ملگرے یو ملگرے مشرک یقول چوی بغ انک آیا بے شک تچی لمن المصدقین خامخا تصدیق کون کے دسو د دین نظری اذا متنا آیا چمڑو چ منگا و کننا ترابا او اوغزو خوری و عظاما او اڑکی اڑکی انا لمدینونا آیا منتبا بدلا کولشی لمدینونا لمجیونا ایمان بیدا تا پوست کولو منکر دا باز بعد الموتو نیو جنتی با بل جنتی دوائی رازا چی ورشو چی دا اغل اک تا پوستو کو چی سنگا چل دے او دا غن ازری کم زی سر اوستلے نو قالا او بوائی دا جنتی حل انتم آیا یی تاسو اے جنتیانو متلعونا زان خبرون کی زان خبرون کی پا اخوالو دا غبان دی لیتا مکابو کی گی تی لگ لڑ شو او اطلاع او کتو تم ملش چه بنده ده فرض این اخکت زیتا گوری اطلاع و تشیم مطلعون الی النار آیاتاتو کتون کی اورتا کبونو کی گی سلک لار شو استفهام متضمن ده مانا ده امر لرا ای اطلعو رازی که لار شو اگور وزا مشاهده لگو کو ندک کس با اگوری فتلعا نفس با اگوری فرآو پس اگوینی دا کرین لرا فی سوائل جحیم پمیز دا جهنم کی فی سوائل جحیم فی وسط جهنم قالا دے با اوائی تاللہی قسم دے پلا ترابانی ان کتا انکا کتا مخفف من المسکل ان کتا پتا کترا قریبی تو لطور دین چتا حلاک کڑوے مال را اردا یور دین اردا احلاک تبیلش اے لطو حلیکونی چتا سبا کڑو مال رم دزان سرا زکر داغا دا ناکار نظری خطا پا ما بانی محنت کولو خدا اللہ کرمو چه ما دا تانس اثر نو قبول کڑے ولولا نعمت ربی او کچرتا نوے نعمت درب زمان لکنت من المحضرین خام خازبا در جیدلے ما من المحضرین دا حاضر کرشونا الى النار اس پتا سر زم دک کزے پروتم ند نعمت نا مراد یا دا نجات تے دا عذابنا او یا دا نعمت نا مراد استقامت علی الدین چه اللہ تعالی ما تا استقامت علی الدین نا کرو سانا می اثر نو قبول کرے وانا اس پر زمان در کزائے او تاسو خوب دا خبر اکولا چه بس جون صرف او صرف دو دنیا دا جون دے نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدار تو سنگا سرگی دو کلاو شوی بل جون ورپسی رائے کرا نغی ورپسی افما نحنو آیانو منگا دی میتینا مریدون کی الا موتتنا الاولا مگر پا مرگ زمان سرا الاولا چلوم بنیو دو دنیا مرگ وما نحنو او نیو منگا دی معذبینا چی عذاب برا تیشی منگتا انہا ذا تیشکا دا کامیابی چی دا لو الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا لمثل هذا دا پارا دا مثل دا دی کامیابی فلیعمل العاملون عمل دی کئی عمل کون کی خلق اذالکا آیا دا کامیابی خیر غرد نزولا پی اعتبار دا ضیافت بانی ام شجرت الزقوم او یا ونا دا زقوم کمی او شیخ دے انا جاننا دیتکا منگا برزولی دا داولی لرا فتنتن یو امتحان لی صالحین دا پارد دا انصابو انہا شجرتن دیتکا دا یوون دا سخرجو چدا روزی سخرجو سمبتو چدا رخیجی فی اصل الجحیم پا اغجلا دا جہنم کی بلکل دا جہنم دا جیس نروزی او سانگی فبرا و فبرا باندر آجی ولعوها غطائی دری چلی کأنه رؤوس الشیاطین گویا چی دا تفرائدی دا شیطانانو ولعوها غطائی دری ولعا غطائی دری نداری تکم غطائی دی داری تکم نیولا کأنه رؤوس الشیاطین گویا چی اغد شیطانانو تفرائدی بیا اشکال نہ راضی کہ تول اوہا دا مشبہ او رکوتو شیاطین دا مشبہ بھی نفدی بارت تو بھی یہی ابحام ہے تجویح اگر پائے تھی وضاہ کچھ او تدت کا اونی تکمی غنائی بھی اگر شیطانان دا کپرو پشانتی بھی شیطان کپرائی سے نہیں دیلی جاتی داخل عبارت کے لیے ایک امام پیدا شو نداغی نے جواب دارے کہ منگا پا مختصر او پا ترخیص او پا متول کی دا خبرہ کہو کہ کل بعد جانبین دا تشبیح اغسی مشبہ و مشبہ بھی دوڑا خیالی او کل احب امام لدا بکیا یو قسم دے کہ مشبہ بھی اغب کی خیالی مشبہ بھی بکی خیالی دے لیتا شیطان کا پرائی چاری دے لینا دا خود شیطان ده کفرای متارک خیال کی یو نچشت ده چاڑی ده تا منحوس کفرای بای منحوس شکل بای زین نمرا ده خبر نو ده تشبیح خیالی شو خان ده تشبیح خیالی ده ده ده قرآن مجید فصاحت و بلاغت ده او دا خبره په خیال کې شته چې شیطان شکل منحوس غوندې کې شکل لري ا بیا هغه جاهد غریب خاصم غریب دی په بهرحال دغه متعلق دغه خبره کتابونه لیکلې ده د فصاحت او د بلاغت امام عقیده یې خرابه وه معتزلي وو او شکل یې هم ګډوډ وو ظاهرا او باطنا شیخنه وو نو یو پیرا یو زنانه راغله او دې د لاس نه ونیسه او د زرګر دکان ته بوته هغه زرګر ته ویې هاته ده او بیا ده ته عزت ده نو دې غریب حریانه چې دا راته سره ډرامه وکړه نو واپس نه ته هغه دکاندار ولګېد هغه زنانه رخصت کړ ده ته نه تپوس کوې دا څه چلو شو هغه ته یې پرېږده لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم د دې تاسو نه پنو کوی روانه هغه دینه صدا غواره د ځان کړه کوی نه شي نو ته نه خامہ خبره ته کیسه بیانې دا څه چلو شو زما په ځین کې خوري اشکال پیدا شي دا څه نه هو ته کیسه بیان په اصل کې دا زنانه رااله او دې مار دا کارې رااله چې مالا د دې دا د شیطان شکل جوړ کا وې ما دې چې شیطان خو مانه په خوب کې لیدل نه کومې سمې لیدل په شیطان شکل دل څنګه جوړ کوم کې دې راو کړه ته وی چې ورې زده کړه نمونه راولم اوی لرا اوی دې راو چې ورته کې حاګه ده نو دا خیال ولا خبره ده چې دا شیطان شکل چې کوم نه اغته ده بهر حال اغته منحوس غوندي کې شکل ده او سناکار غوندي کې شکل ده نو کانه رؤوس الشیاطین دا دک د زقوم هغه میوت ده او د زقوم هغه غټی دي نه هغه څنګه دي د شیطانانو د کفرو په شان دي نو تشبیح په څه کې ده په قبح کې ده په قبح کې چې څرنګه د شیطان شکل هغه قبیح دی د شیطان کفرۍ قبیحه ده نو د کشان چې د دې هغه میوي او غوټۍ به هم قبیحې قبیحي ډېر کریح المنظر به نو تشبیح په کراهت او په قباحت کې ده ها وجه تشبیح ده کړې مفسرینو حضراتو یو بل جواب هم کړی دی چه ده شیاطین نمراد شیاطین الجن اغنی دی مراد بلکه شیطان دا پا مارانو که یو مار ده خطرناک مار ده شیطان و توائی او چونکه دا خطرناک ده لکه سرنگی شیطان خطرناک ده لده کمار اون انتیهی خبیش ده چه ده اغا زیاده پی خباست توجه نزد ده شیطان میریش او ده اغا ده کپرای شکل دیر محیب ده دیر خطرناک ده نو د دې وجه نه د اغیر سره تشبیه ده کانه گویا کې میوه ده دکا شجرې چې ده رؤوس الشیاطین دا سرونه دي د مارانو د خطرناکو مارانو د بیا تشبیه تحقیقي ده ها جانبین د تشبیه تحقیقي دي دواړه محقق دي وَإِنَّهُمْ فَسَيَشْكَا دِيشِ لَآكِلُونَ خَامَخَا قُرُونَ كِي بَي مِنْهَا دَاوُنَا فَمَالِئُونَ فَذَكُونَ كِي بَي مِنْهَا دَكُونَا الْبُطُونَ خِيتُلَرَا زَكَا دَي لُغَبَ أُمَّا مُلِي لُغَنِي أَغَبَ دَأَزَاب وَلَ لُغَي سُورَةُ قُرَاءَ كِي لُغَ لِتِي وَتِي مَجَاجَ بَنْدَ قُرَاءُ كِي وَرْبَتِي أُبُوتُ ضُرُورَتِي نُوبَ بِتِي ثم ان لهم او بیا د زکات دوی د پاره علیها د پاسا د دکونی لشوبا خامخا مشروب بی من حمیم د ابو گرمونا لشوبا ای لشرابا ممزوجا اغا ابو بی چه اغی که با گدون شوی گدون با بکیدسی اغا غصاق وغیره غصاق وغیره اغا بکیدسول شوی اغه ویني زوي بي ویني زوي مشروب بيدغي غسلين غساس وغيره وغيره او پای کې به ګرمي او بوب کې جوړ شي نو دا او کې سکول شي. ثم ان لهم عليها او بیا بيد دې لپاره عليها پدکونه باندې عليها اعلى اصلها د پاسه د قراکی د دکونه لشوبا یو مشروب من حمیم د اوبو ګرمونه. ثم ان مرجعهم او بیا وا پسید دوی بالا الى الجحيم خامخا جانم تی انهم بزکا دیجو علت انهم بزکا دیجو الفو آباءهم دی منزل اپلاران لرا ظالین گمرهان فهم على آثارهم نفس دی فنشاناتو دا غیبا یهرعون ظلیدل. دا انبیاء کرام خبره نمان لا دا هدایت کی افتو خبر خلق خبره نمان لا او گمراهان او اباو پسې لګیدلو نتاګه هغه نتیجه ده. ولا قد ظل قبلهم فتاك سرا گمرا شوی دی روان د دوی نه اکثر الاولین اکثر خلق د پخوانو. ولا قد ارسلنا فيهم او فتاك سرا مونږ لګری دی پای کی منذرین ير ور کوم کی فانظر فتغورا کیف کان عاقبت المنذرین سرنګیو انجام دی رول شو خلقو الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله تعالی منتخب چې انبیاء کرام او دغی اتباع نو دغی انجام خستو. تر دې پورې زواجر شکایات بشارات تقویبات تفسیرا ذکر شو ورپسې د انبیاء کرام قصص او واقعات چې دا منتخب شخصیاتو ولیکن بہرحال وقتاً فوقتاً موقع پو موقع باندی فدائی باندی ازمائشون راغلی دی نو دی انبیاء کرام و عبادت کم ٹھیک نہ دے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَتَاكِكْ سَرَا آوَازُ کو مَنْتَ نُوحَ عَلَيْهِ سَلَامُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ لَپَسْ دیر خِصَّا اجابت کون کیو فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نَحْنُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ غَنِجَاتِ وَرَكَدَتَا وَأَهْلَهُ أَوْ أَهْلَ دَتَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ دَا مُصِبَتْ لُوِنَا کہتے کم خدای تا نوح علیہ السلام پا مشکلاتو کی آواز کردے نو آو خدای تا بتا پا مشکلاتو کی آواز کردے غیر اللہ تا نا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ أَوْ مَنْغَا گُرْزُولِلِ اَوْلَاد دَدَ هُمُ الْبَاقِينَ هُمْ ذُوِي بَاقِي وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ أَوْ مَنْغَا پْرِخُدِدَا پَدَبَانِي فِي الْآخِرِينَ پُرُسْتَنُو خَلْقُكِ سلام سلام على نوح نوح علیہ السلام فی العالمین پر مخلوقاتو کے آئندہ نسلون آغی چنم اخلی نسلام سلام اخلی نوح علیہ السلام سلام على نوح فی العالمین انا کذالکا بیسکا منگشیو دارنگی نجزی المحسنین بدلورکو نیکانو تا انہو من عبادنا المؤمنین بیسکا دیو دبندگانو مومنانو سمنگنا. ثم اغرقنا الاخرين يا غرق المنغا نور لرا وان من شياته بمواجع وان من شياته ابشكا ددلي بن نوح عليه السلام لا ابراهيم خامخا ابراهيم عليه السلام نظريه او عقيده كما عقيده او نظريه بن نوح عليه السلام وا هاغا نظريه او عقيده ابراهيم عليه السلام وا اذ جاء ربه فوقت سدر اخر فلتا بقلب سليم فاز محفوظ باني بقلب سليم عن الشك والشرك والشبهة فلك يكن والا انسان فلك يكيده وفلك ايمان والا فلك توحيد والا انسان ورپسي اذ دلوان بحسن بدل لي اذ قال لأبي فوقت دو اقلار فلتا وقومه او قوم فلتا ماذا تعبدون بكم يوشي عبادت بكويتاكو ها افكن آيات دروغو حالياتن چه خدايان دي دون الله ما سوى دل سلانا تريدون تصويرا دلري ها افكن اكذبا او آلياتن تنا بدل لي كم دروغ دك خدايان چه ده اولوهیت اغر دروغ اولوهیت لي اغر ده گب شفو اولوهیت دے نو دے بتاو سے عبادت کوئی او کجر تا دکت کا آلیہو عبادت کوئی چدا غی عبادت اغا باطل لے اغا دروغ دی نو ستا سو سو خیال لے اللہ جل جلو بتاو سر سکے تاو سو نجات در کئی نجات په دنیا کې درکئ، آخرت کې درکئ؟ نو نه. فما ظنکم فسد گمان تاسو برب العالمین پر رب مخلوقات باندې سو اے ماذا یفعل بکم سو سرب اللہ جل جلالہ سکھے سو سو گمان میں بہرحال ابراہیم علیہ السلام بدا محنت پدائی کولو ذہنی خبر نہ ہوتا په یو موقع کې دی خپلې میرې له ور روانو چې د ابراهیم علیه السلام وسلام انتظار هم درته موقع ته و. نو هغه موقع راغله، دی روانېدل هغې ته، ابراهیم علیه السلام یې د ځان سره بوتو. ابراهیم علیه السلام ورته عذر پېښ کړ، زه دغه موقع ته نه شم تلی، دغه جشن ته نه شم تلی. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. بس أغيب الأوزر قبلت أفريقه ده. فدي زي باندي دزان كويل نلوان دي مقدمي بطور باندي دو سيزونا شاید تي معلوم بي ديتا أو كني معلوم تي زان تي كويش يو شهده إيهام أو يو شهده توريا. توریه عام طور پیژندی شي، ایهام دا هم دلته توریه ده، خو د توریې تعلق هغه د قول سره او د ایهام تعلق هغه د فعل سره. توریه دې ته ویلی شي چې د یو لفظ دپاره دوه معناګانې، بعضې پکې د قریب او د بعید په اعتبار سره فرق کوي او بعضې پکې د قریب او د بعید په اعتبار سره فرق نه کوي. معنا قریبه ده بعیده ده یا قریبی بعیدی اډودی نه حالت وي یو شانتې معناګانې وي د یو لفظ دپاره. نو د هغه لفظ اطلاق وشي متکلم ته یو معنی واخلي، سامع او مخاطب ته بله معنی واخلي، دې ته ویلی شي توریه. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه توریه کړې وه د هجرت په شپه باندې، چې کس ته تپوس وکړي دا څوک دی، فی رجل یهدینی السبیل، یو سړی دی لار راته ښایي. نو هغه د هدایت، هدایت لفظ استعمال لار استعمال کړه، رجل استعمال کړه، د هغه ته نه جدا مراد وو او دا مخاطب ته جدا مراد وو. هغه ته نه وه چې دا لار د لارې ته دعا کوي چې دا رهبر دی او لار راته ښایي. معنا دا لار راته ښایي، د ځمکې دا لار راته ښایي. او د ابوبکر صدیق ته نه څه مراد وو، دینواله لار ته نه مراد وو. رجلن دا داسې سړی دی، یهدینی السبیل، چې ما ته د شریعت لار ښایي. بس هغه ته یو معنی واغسته، دلته یې بله معنی واغسته. نو دې ته توریه ویلی شي، او توریه دا دروغ نه دي. ها توریه دا دروغ نه دي. او دویم شی ایهام دی. ایهام یو داسې حرکت کول، داسې فعل کول چې هغه دو جهتین وي، فاعل ترنه جدا مقصد واخلي او غیر فاعل مشاهده کوونکي هغه ته بل مقصد واخلي. نو دې ته ایهام ویلی شي. یو کار وکړي، یو حرکت وکړي، څه ترنه یو مقصد واخلي او بل ترنه بل مقصد واخلي، نو دې ته ایهام ویلی شي. نو فنظر نظرة فی النجوم په دې کې ایهام دی، او انی سقیم په دې کې توریه ده. بس دواړه طریقې اختیار کړې ابراهیم علیه السلام، امی ایهام اختیار کر او امی توری اختیار کر. آئی و توری من سر وخام خواب دیتا جشن دے دیتا وخام خواب دی. ابراہیم علیہ السلام ایهام اختیار کر چی آپ پر دی توری تا برابر شی آدیا و توری او کر نباس دا ابراہیم علیہ السلام عذر اغی مقبول کر، ورنہ شاید چی عذر ورنہ بھی قبول کرے. لڑوان دی تیشوی دی ابراہیم علیہ السلام قوم کی وہ آگ کا واقع پرست ہو، د نور عبادت کو، د ستوري د زهرا عبادت کو، د زحل عبادت کو، د سپمای عبادت کو، خو ستورو باندې د هغه یقین و چې هغه ابراهیم علیه السلام ته موږ سره به ځي. ابراهیم علیه السلام بر ستورو ته وکتل، ستورو ته وکتل، فنظر نظرة فی النجوم، ستورو ته وکتل. نو بس د هغه ذهن ته دا راغله چې ابراهیم علیه السلام خپل فی حساب کتاب کوي او خپل چې کوم نه ستوري موري د هغې څه کوي د هغې مشاهده کوي چې د ده دپاره تلل ټیک ټیک تلل ټیک نه دي هلته نه ده کوه دا توریه شو دا ایهام شو او ابراهیم علیه السلام د مثال په طور باندې ستورو ته د څه دپاره وکتل چې دا څومره ښکلی منظر دی الله جل جلاله څومره لوی ذات دی څنګه ښکلی اسمان یې پیدا کړی څومره ښکلي ستوري پیدا کړي او دا ظالمان بیا هم په شرک کې مبتلا دي ځان ته مړاله خبره او بل ستورو ته یې د دې دپاره وکتل چې یاره څه ټایم دی مثال په طور باندې د شپې زه پاتم او خدای ته ودرېږم څه څوره وخت پس پاتم چې دا ستوري به دې ځنې کوم ځای ته راغلي پخوا خو کړی نه وي که نه موبایل خو نه وي چې پیک ټایم باندې به ودرېږي په ستورو باندې به خلکو پشمانۍ کړو په ستورو باندې به اوقات مقررول چې دا څوره ټایم به زه خوب وکړم چې بیا راپاسم چې د الله جل جلاله ذکر وکړم عبادت وکړم او هغې ته نه څه واغسته چې دا ابراهیم علیه السلام په ستورو حساب کتاب وکړو چې دا دپاره تل ښه دي که تل ښه نه وي نو بیا ورپسې ابراهیم علیه السلام اسلام توریه وکړه یقیننی سقیم زه ټیک نه یم زه ښه نه یم څنګه بس هغې ته نه روان شو فتوله عنه مدبرین پرېښوې صحیح ده عذر یې ورته مقبول کړو نو نظره نظرتن فی النجوم دا څه شی دی دا ایهام دی ایهام یو توجیه ده او دویمه ده نظره نظرتن فی النجوم دا محاوره ده فلان نظره فی النجوم ستوري ته یې کتلي که نه یې کتلي دا محاوره ده لکه څرنګه پانی پانی مونه نو ځکه ساتې دا محاوره نظرتن نظرتن فی النجوم فلانی ستورو ته وکتل معنا څه سوچ او فکر یې وکړو دا کېنه د سوچ او د فکر نه د غور نه ابراهیم علیه السلام له غور وکړو سوچ وکړو نو دې هغې ته جواب ورکړ چې انی سقیم زما طبیعت برابر نه دی زه نشم تللی فنظره نظرتن فی النجوم غور او فکر یې وکړو سوچ یې وکړو او د سوچ نه بعد بیا هغې ته جواب ورکړ فقال انی سقیم سوچ یې دغه وکړو چې دا خو هغه مقرره کړې ده هغه مقرره کړې چې تا دې ته ویلي وو چې زه به ستاسو د اپلایان ټوکلي ټوکلي تالله لأتیدن اصنامکم نو اوس دا هغه موقع راغلې ده نو بس هغه واقعه ځان ته رامخته کړه او بیا هغې ته یې معذرت وکړو وي انی سقیم زه برابر نه یم زه نشم تللی نو دا بیا محاوره شوه ها ایهام نه شو محاوره شوه فقال انی سقیم بیا ورته ووي انی سقیم زه بیمار یم نو په دې باندې اشکال لري چې بیمار نو او ورته ووي زه بیمار یم نو دا خو دروغ شو نو دا محمول دی په توریه باندې او توریه دروغ نه لري اوس مې درته وویل ځکه سقیم په دوو معناګانو راځي یو سقیم راځي په معنا د سقیم النفس او بل راځي په معنا د سقیم البدن د ابراهیم علیه السلام مقصد دا و انی سقیم النفس لکفرکم زه سقیم النفس په زړه مې بوج دی ولې لکفرکم و شرککم ستاسو د کفر د وجې نه ستاسو د شرک د وجې نه زما زړه دا نه غواړي چې په داسې حالت کې حالاتو کې د زه جهنم ته لاړ شم تاسو پسې زه پسې زما په زړه باندې بوج دی چې تاسو په شرک کې وینم تاسو په کفر کې وینم دا دا مقصد او دایته نه سوال وسته دایته نه سقیم البدن وسته چې ګنې تبه دا یا سبل سی بیماری دا یا سبل سی بیماری دا ندا توریه شو او صاحب سے رحمت اللہ علیہ وای وای سقیم صیغه د اسم فاعل دا صیغه د اسم فاعل کله د حال د پر راځي او کله د معال او د مستقبل د پر راځي او د سقم نه مراد هغه بیماری ده چې هغه قبل الموت بدن ته عارضیږي که ظاهري څه بیماری نه ومي که نه خو لیکن چې روح وتېدل شروع کېږي نو د هغې نه وړاندې بدن باندې چې کوم نه دغه راشي بیماری هغه راشي که روغ موټ ومي بنده خو چې د روح د بدن نه انقطاع راځي نو په بدن باندې اثر کېږي نو قبل الموت چې کومه بیماري ده نو هغې ته نه مراد ده لغای تر حالن بیماری واغستا او ابراهیم علیہ السلام تر معالن بیماری واغستا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کبیر کے بلا توجہ ذکر کرے گا کہ انی سقیم ہوتا ہوئے شاید کہ بدنی اعتبار طرف بیمار ہو مکنا بیمار ہو شاید کسی بیماری ہوا اور بادشاہ پہاڑی کی بات کے چھ بے بالی دا کذب اطلاع شوئے دے نہ اپ مانا د توری باندې ده چې ابراهيم عليه السلام په درې ځینو کې د توری او د ایهام نه کار راوړل نه پائے کې اثبات کذب نه ده د ابراهيم عليه السلام د پاره چې عصمت هغه ظاهر شي چې د پیغمبر نه دروغ هغه صادر دي او دروغ کبیره ده د پیغمبر معصوم نه ده هغه ده چې ذکر د کذب ده او مراد ده توریه مراد ده توریه ده اور پتوری باندھی دا کذب اطلاع کو دا دا ظاہری شکل پہ اعتبار کر رہے ذکر پتوری کے اوپر درو کے دا ظاہر پہ اعتبار کر فرق نہیں نپدی بنیاد بانی دا مانا پہ اعتبار کر پکے فرق ہی خود صورت پہ اعتبار کر پکے فرق نہیں ذکر او صورت صورت دا درو کا ہے ونظر نظرتن نفس نظرك ابراهيم عليه السلام نظرتن فقتل سرا في النجوم فستورك فقال فسو ابراهيم عليه السلام اني سقيم بشكا سدي مريم لدي عذر قبول فتولوا عنه نفس دي اگر جدل ددنا مدبرين آشا كون کی فراغ الى آلهتهم نفس راغ ابراهيم عليه السلام فراغ اے فذهب ورغ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ خُدَيَانُ جُدُوِتَا فَقَالَ پَسْقُوِ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِسْتِحَتَاً أَلَا تَاكُلُونَ آيَا قُرَاشْنَ كَوَيْتَاسُ قیمتی قیمتی سجنہ دا تپراتی دی سراتی دی مٹیایانی دا تپراتی دی قسم قسم بشکتونہ دا تپراتی دی اولا یاران اس جسم تسلی دی نور بدل امرالی تتاسو قراشنہ کوئی مالکم سشویل استاسو دا پارا لا تنفقونا سے خبرین کوئی تاسو فراغ علیہم نفس شروع اکلا پا دوی باندے ضربان پا وحل سرا دل یمینی پا مضبوطہ سرا یمین خلاص سے گرے کی نروانے ہوئے تو میں خلاص کی طاقتی ضربان دل یمین اے ضربان دل قوتی خط طاقت سرا او خوب قوت سرے پا غی باندے رابان نکلے او یا باتا پا بیدا او یمین قسم دے فراغ علیہم ضربن نفس شوری اکلا پا دی باندی ضربن پا وحل سرا فیل یمینی پا سبب دا قسم باندی ذکر واندی قسم خوڑ لیو صلاحی لأکیدن اسنامکن نا اقبل قسم کی تحانیت نشم کیا غبر آبر شی نشوری اکلا نبیا چی کلا غی واپس را لیو فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ نَفَسَهُ مُتَوَجِّهُ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَجِفُونَ قَدَا سَالِ چرامنڈے والی قال اوي ابراهيم عليه السلام دویتا اتعبدون ايات عبادت کوي ما ذا شيطان فتونا چکنئے تاسو تنفتونا من الحجارتي کنئے دگٹونا پای کے سر کی جوڑ کئی پای کے پوز جوڑ کئی پای کے خلو جوڑ کئی اب یہ وہ سجدے لگوئی دا تاسو دا اصل کار کوئی والله خلقكم او الله تعالی پیدا کړی تاسو وما تعملون او عمل تاسو لرا ما مزل کوي والله خلقكم وعملكم الله تعالی تاسو پیدا کړی او تاسو اعمال پیدا کړی دا پتہ ولګی دا خالق د اجسام هم الله تعالی دی او خالق تدک اجسام ناسکم اعمال صادریگی داغم اللہ تعالی دے او دک نظریه دا د الیات حضرات خلاف ثابت ته معتزله حضرات لره. هغوی وایي انسان د افعال اختیاریه او خالق دی. نو قالو دی اوی ابنو له جوړ کوي د ده لپاره بنیانا یو عمارت یو بټی. فالقوه پس وغورځوئ د لرا سل جحیمې پور کې. فارادو به پس دی اراده وکړه په ده باندې کیدن د تدبیر. فجعلناهم پس منگا اگرزول دیدرا الاسفلینا دزلیلونا دناکامونا کو تدبیر کی. وقالا او اوی ابراہیم علیہ السلام انی ظاہبون بیشکا زدلون کیم الی ربی رب فلتا سیہدین زردے چی ہدایت تو کی ماتا سیہدین اے سیوسلونی الی المطلوب اوبرا سیمالرا منظر مقصود تا مراد تینا علاقه ده شام ده. رب ده ای رب زما هب لی راتما تا من الصالحین ده صالحانونا. رب هب لی ولدن رب هب لی ابنن راتما تا بچه ده نیکامنا. فبشرناهو پس من زیر ورکتتا ده غلام حلیم فیو علک تا ده ربانی. فلما بلغ معهو پسر کلات ارس دالت ماہود ابراہیم علیہ السلام سرا اسایا منڈتا منڈا منڈے و سرا والشوا کارکس جو سرا کورشو. نو قالا اوی ابراہیم علیہ السلام یا بنیا اے بچی زما انی ارا فی المنام بے شکا زبینما پخوب کی انی ازبہکا چی بے شکا زبا قوم تالرا. نو فانظر پس اگورا مازا ترا چی تسوینی مازا ترا اے مازا ہوا رائیو کا سا سرائی دا سا سا خیال لے. نو قالا اوی اسماعیل علیہ السلام یا ابت فعل اے پلارا اوکا ما آتا تو مر کے حکم کولے جتا تا ستا جی دونی دا دین اپا تولکی دا کہ دا پیغمبر خوب اغسی دا پیغمبر خوب اغوہی زکوی افعل ما تو امر جتا تا کم امر کولیش دیو ته وایي چې بابا دا خو خوب دی د خوب په بنیاد باندې ته ما زبا کولی را لېږه دا خو ځواني کې دی ټیکم کېدی شي غلط هم کېدی شي او ته وایي نه افعل ما تؤمر تا چې د کومې خبرې حکم کولی شي هغه ته وکړه. ستجدنی زرده چې ته به مهما لره انشاء الله کو غواړي الله تعالی من الصابرین د صبر کوونکو نه. فلما اسلما پسر کلا چې تابیشو ضبط تا دواړه. وتله او سملو دلرا للجبين فالقباني للجبين هي على شكه في طرف ثاني جبين دي ذاته وهي دي ذاته لكل انسان جبيناني ده هر یو انسان ده پاره دو جبين یو دا جبين او بل دا جبين زين تمام الله خبر او تنديتا دي ته جبهه وته وای نه جبهه ده البتہ بازو مجازن فمانا د زبان دی غسته د جبلی باندې غسته دی نو بیا و پړ نو شي او جبین په اصل کې دی ده نو په یو طرف باندې سملو په یو کروټ باندې. وتلہ او سملو دلرا لل جبین په اړه باندې ونا دیناه موږ आवाज وکړ دتا انیا ابراهیم قد صدقت الرؤیا پتا چی سرا تاریخیا کو خوب لرا انا کذالک بے شکا مندارنگی نجز المحسنین بدور کو نیکانو تا انا دا بے شکا دا کارتی لو البلاء المبین خامخا دا امتحان سرگندے فدی کیا رسو اتنا کامیابی گی فدی کیا تک کامیاب شی. وفدیناہو بزرحن وفدیناہ او منگا فدیہ ور پردتا بزرح نازیم پا زبح لوئی باندی چی اغاز دا جنت گڑو دا جنت اغا گڑ دے زبح عظیم ہوئی دا ہولی زکا دا دی معوض اغلوی شخصیتو نا پدک کسی دی باندی او پدک کپدلی باندی دا عظیم اطلاق اوشو دا معوض دا ودینا معوض اسماعیل علیہ السلام او عوض جنتی گڑو نو دا جنتی گڑتے زبح عظیم زکا ہوئی وترکنا علیه او منگا پری خودیدا پی ابراہیم علیہ السلام بانی سل آخرین پر اصلو خلقو کی سخبرہ دا کہ سلام علی ابراہیم سلام دی پی ابراہیم علیہ السلام کذالک نجز المحسنین دارنگی من بدلور کو نیکانو تا انہو من عبادنا المؤمنین وبشرناہو من نزیر ورکدتا بی اسحاقا پی اسحاق علیہ السلام بانی نبیاً پدا سحال کی چی پیغمبر بی من الصالحین دا صالحانو کاملانونا وبارکنا علیہ او منگا برکت واسو پد بانی وعلا اسحاقا او پی اسحاق علیہ السلام بانی ومن ذریتهما او دا اولاد دا دوارونا محسن نیکان دی وظالم لنفسی او ظالم بی دا پار دا زان فل مبین خکارا نو دوارا کس مخلق بپجی سو پکی نیکانی او سو پکی بدانی سو پکی مومنانی سو پکی کافری ورپس درما او سلورم واقعا ولقد مننا فتاكيك ترى احسان کرو منگا على موسى وهارون فموسى وهارون عليهم السلام باندي ونجيناهما منگا نجاك ورکده دوارتا وقومهما او قوم ده دوارتا من الكرب العظيم دا مصيبت دوينا ونصرناهم منگا امداد رکد دوئي فكانوهم الغالبين فسمده اگرزه دل غالبا وفرعونيانو وآتيناهما او ورکمنگا ده دوارتا الكتاب المستبين الكتاب واضح الكتاب المستبين الكتاب المفصل واضح احكام واضح احكام والكتاب وهديناهما او منجا مضبوط کرل دي دوال لرا الصراط المستقيم پلار نی غباني وتركنا عليهما او منجا پري خدلا پدي دوالو باني فل اخرين اپ ايند نسلن في ذا خبره سلام على موسى وهارون ان كذلك نجزي المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين ورفسي بنزم واقعات وان الياس او بيتك الياس عليه السلام لمن المرسلين خام خاود رسولاننا اذ قال لقومه فاوكي شؤوه دقوم فلتا الا تتقون آيات سوزان نبت كوي دي شركنا اتدعون بعلا آيات سو بلن كوي بعل بطا وتذرون او پريدي تاسو احسن الخالقين او احسن دمصورينو الله جل تعالى دي ربكم متصرف تاسو ورب آبائكم الأولين أو متصرف تفلارانو فخوانو استاسو فكذبوه پس دي نسبت دروغو خدتا فإنهم پس دي زكا دويشري لمحضرونا خامخا حاضروا لبشي جهنم تا إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان مخلصان الله تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين یا نور زائد دی خان او دا رسم الخط قرآن پاک سے چی علی اسلام پکی جدا را گردے ورنہ الیاس سے سلام علی الیاس او یا نور دا زائد دی دا پارا در ایت تو فاصلے چی مخلصین سرا محضرون سرا اولین سرا خالقین سرا مرسلین سرا تتقون سرا فاصلہ برابر شی فنون بانی اختتام را شی انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ورفتش فقم واقعه وان لوطا او بيسكا لوط عليه السلام لمن المرسلين اذ نجيناه فاوكيش من نجات وركدتا واهله او اهل ددتا اجمعينا فيور زيباني الا عجوزا مدر بدايتا في الغابرين تداوى بفاتك دونك خلقك ثم دمرنا الاخرين او بیا تباسل منگا نورو لرا و انکم او بیسکا تاسو کی اے مشرکین دمکی لتمرونا تیری گئی را تیری گئی علیہم پدوی باندی مصبحینا تو وقت سباکی علیہم علی قراہم ذکا غی ہونے سو نبو چیو خدا غی پا مساکنو باندی علی قراہم یا علی مساکنہم فکندراتو دا غی باندی مصبحینا تو وقت سباکی مدا غی نے عبرت واقع لی کنا نو پا وقت سبا کی و دل لیلی او پا وقت شپا کی نو کیا تو سرولا گوئی وانکم لتمرون علیہم مصبحین تارتن وباللیل تارتن اخرى کله د شپې کله د ورځې خو بهرحال تېرېدل پ کېږي. افلا تعقلون آیا سوچ نه کوئ تاسو. ورپسې ومه واقعیا وان یونس او بیشکا یونس علیہ السلام لمن المرسلین خامخا وو د لېږلو شو نه اذ ابق الی الفلک په هغه وخت کې دی وتقید الی الفلک المشحون هغه بیړۍ ډکې ته ځکه په قوم باندې عذاب را روان. خو لیکن حکم متنوع شوی د هجرت دتو حکم متنوع شوی د دې وجنه الله تعالی تعالی تعبیر په اباق باندې وکړ زما بندو زما غلامو زما د اجازت نه بغیر روان شو نو دا اباق شو دا اصل کې هجرت وو خو په هغه هجرت باندې اطلاق د اباق شوی دی د عدم اجازت په وجنه. او هجرت کو نو یونس علیہ السلام دو طرف نہ ہجرت ہو اللہ تعالیٰ تین تعبیر پر اباق کو ولی زما معزز بندہ و زما غلام زما دی اجازت نہ بغیر روان شو. نفساهما نفس دا قرآن دا دی اکڑا دا خلق سرا دا اہل سفینے سرا فساهما اہل سفینے دی اہل الفلکی دکشتے والے سرا وفکانا پس دے اگرزید من المدحدین دا مغلوبنا من المدحدین من المغلوبین دل قرآن مدحد آگست وی چا اس بائیلی تاس بائیلی نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام تاس بایل ځکه د هغه په سر باندې را ووتېدله. نو فلتقمه نو دی کشتی والا یونس علیہ الصلوۃ والسلام سمندر ته ور وغورځولو. فلتقمه نو پس نوړی کا دلرا الحوت مئی وهو ملیم په داسې حال کې چې دی ملامت کوونکی و ملیم نفسه ملامت کون کے اوزان درا زکہ احساس تو توشو ما تو دا اللہ تعالی طرف نے اجازت تے شوے ز بلا اجازت را روان شو دا میں کون کل اب یا استغفار کو تسبیح وی فلولا انه قد چرتا نے دا یونس علیہ السلام من المسبحین د تسبیح و ينكنا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا کلمات نه وی نو للبس فی بطنه نو پروت پاو پخیتا دمئی کے الی یوم یبعثون تر آغا رضی پوری چه پاسول بشی پائی کے خلق نظم اکتر یادا چه دا غمئی دبا اللہ تعالی دمر اوبود عمر ورکڑاو او یونس علیہ السلام تا چه تر قیامت پوری بدا چشان تی او یادا چه دا غمئی بم عمر شو او وزر وزر با یونس علیہ السلام ام پا دک حالت کی وفات شو نو چی حشر کی دن ام دک شانتی دک شانتی ایلا یومی و باسون فنبزناہو فنبزناہو نفس اغردولو منگا دلرا دل عرائی پا میدان خالی کی وہو سقیمن پدا جال کے چدے بیمارو سقیم اے سقیم البدن ضعیف البدن بدن کمزور شو زکات مې په خېټه کې وخت تیر کړو بدن کمزور شو چمړې باریک شي وو چې هوا په نه لګي نور په نه لګي بیا بدن هغه چې کمزور کمزور شي. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ أَوْ مَنْغَا زَرْغُنَا كَلَابَدَ بَانِي شَجَرَةً يَوَوْنَا مِنْ يَقْتِينَ دَقَدُنَا مِنْ يَقْتِينَ دَقَدُنَا دَقَدُنُ دُنُوَيْنَا يَوْنَا آتِي اللَّهَ تَلَا زَرْغُنَا كَلَا يَقْتِينَ سُتَ بِرِش امام ابن جرير رحمه الله مانا کرلا چ کل شجره لا تقوم على ساق هر هغه ټکی چې هغه په تنه باندې ولاړ دی نه بس هغه ته ویل شي چې هغه د زیرو په شکل کې کاغه تورای دا کاغه کدو دی کاغه وګت کدو دی کپېټه کدو دی نو په دې ټول اطلاق کی ځنه ته څه کوي یو پیر او طالب درن څه راولې ګو پیدا کوم قسمه کړو پیډو کده وګړو مې ګولا و ما دې درې نو څه څنګه نو صاحب دې ته څه کوم چې دا څنګه او بس یقین دې یقین څه ته ورشي کل شجره دلا ساکن چې دا هغه د پاره تنانی دا به تقریبا تاسو دا تاسو څه کوم ته وایي وانبتنا عليه او منغا سرغنا كلا فدباني شجرة يوونا نيستين دكدنا وارسلناه او ده خاصيت داره جو خصوص هضم ده ده خوراك كار ده ولكو ده ميدي ده بمار ده پارا فرياد ده او دهم ده تک کرده که ده لده خوالا مچ ولن رازي ماشي ولن رازي لکه د یونس علیه السلام حفاظت وشي مچان ولا خواران راځي او ماشي ولا نه راځي و ارسلناه منګالې ګلې او درا الى مئه الف یولاد کسانو ته او یزیدون یا سی واد دینا او په معنا د بلکې بل یزیدون بلکې سی واد دل په ایک لاس باندې بل یزیدون على مئه الف سوره یوو روایت تے ترمذی دی 120,000 بعضو پہ نورا کوالم ذکر کری خبارات دغا تعداد پہ حدیث کی ذکر دے ندا کوڑ راجہ تے نور اقوال پہ نسبت پانی فآمنو پس دی ایمان راڑو فمتاناہم پس منگنا فور کرا دویتا الاخینن تریوی نیٹی پوری چاہد دی پور عمرونو الاخینن اے الا اعمارهم کدا لای صورت تبی عمرونم زکه د کوی عذاب دلوان دلوان د ایمان نالو روان دي تفصیل تیر شو صرف علامات کا عذاب لیدلو لو فاستفتهم فاستپوس کاد دی اهل مکه را هل ربک البنات آیا درست صاد پارا بناتو لون دی دا اعاده ده د حال د فرشتو دی وای فرشتي هغه بناتو لادی او الله تعالی د بناتو نه مجبور دی خدای مجبور نه دی ای هو الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا د خدای په عبادت کې مصروف دي نو دا الله تعالی لونه دي فاستفتهم فاستپوسو کا د دوی نه هل ربک البنات آیا درفتا د پارا لونه دي ولهم البنون او د دوی د پارا زامن دي هم خلقنا الملائکه یا موږ پیدا کړی دي فرشتو لرا اناسا خزی وهم شاهدون پدا سیال کے چدئی مشاہدہ کون کیو نہیں تا سب پتہ دا چھ فرشتی اغا بنات تی اغا دینا کئی دی آئی کنی ذکورت تے نفکی انو سب تے علا خبردار انہم بے سکا دوی چلی من افکہم دو وجی دا افتراد دوینا لیقولونا وائی دوی ولد اللہ زیگول کردی اللہ تعالی و انہم لکاذبون او بے سکا دی دروغ جندی اصطف البنات آیا ترجیح ورکڑی دا اللہ تعالی لنو لرا علی البنین پا زامنو باندی مالکم سشوی دی ساسو دا پارا کیف تحکمون سرنگی فیصل کوئی تاسو کیف تحکمون حکمن فاسدن باطلن سمر غلط فیصل کوئی خدای لے لنو ورکوئی او پل زامنو باندی کبزہ کوئی افلا تذکرون آیا تاسو نسیتن قبل وئی ام لکم سلطان آیات تاسو دا پارا سدلیل دے مبین خکارا نکی نفعتو بی کتابکم پس راتل اکی تاسو بی کتابکم پا کتاب پل باندی یعنی پا دلیل نقلی باندی ان کنتم صادقین کچر تیئی تاسو رشتونی و جعلو بینہو ورپسی دا جناتو تذکرہ اعادہ دا حالاتو دا جناتو او بعد مفسرین حضرات وای چې جننا مراد دې کی مخفی مخلوق دی فرشتي ته مراد دی د دې مشرکین په فرق نو په جناتو کې په فرشتو کې نو فرشتي ته مراد دی نو دا بیا اعاده شي د احوال د فرشتو او عام مفسرین حضرات وای د جننا مراد جنات دی وجالو بینه او دی جوړ کړی دی بینه پمیز د الله تعالی کې و بین الجنتی او پمیز د پیریانو کې نسبن یو تعلق نسبن اے تعلقن یو تعلق څه تعلق اے جعلوهم شرکاء لله د خدای لپاره شریکان ګرځول دي د خدای لپاره پارټنران کړی دي دا تعلق یې جوړ کړی دی حالانکه جناتو ته پته ده انهم لمحضرون چې موږ کې کوم کافر دي مشرکان دي چې د بجانم ته ځو نو دی داسې جهنمی مخلوق ته خدایان وایي څومره بې وقوفه دي او یا بله معنا نسبن نسبداري دی جوړه کړې ده په میز د الله تعالی کې او په میز د جناتو کې نسبن نسبداري نو دا پکې بعضې بې وقوفه او احمق او پکې دا هغې به وي د الله جل جلاله ښځه ده او هغه ښځه د جناتو نه ده او دا فرشتې د هغې نه پیدا دي ولقد علمت الجن او پتا کېږ سره معلومه ده جناتو ته انهم بېشکه دوی چې دي لمحضرون خامخا حاضر کړی شوي دي اور ته سبحان الله پاکی دا اللہ تعالی لرا عما دا آسنا یسیفون چی بیانی دوی الا عباد اللہ المخلصین لیکن بندگان مخلصان دا اللہ تعالی اگئی سدی اگئی کامیاب دی اگئی دا داس کسما من گلو تو خبرو نا پاک دی فا انکم فس بے سکا تاسو چی اے مشرکینو وما تعبدون او آسا چه بات دی کوئی تاسو ما انتم علیه تاسو نئی پدی اللہ تعالی باندی بفاتنینا ما انتم تاسو نئی علیه پا مقابلہ دی اللہ تعالی کی بفاتنینا بمزلین احدا گمراہ کول کی اچھا لرا چه اللہ جل جلالو دچا ہدایت واری او تاسو اغا گمراہ کئی لازی چرتا ہم نشکی دے ہاں دا چا دا زلالت اللہ جل جلالو ارادہ کری دا پاغا بانی بستا سو دارو گولے کار کئی اللہ من مگر آسو ہوا سوال الجحیم چاگا داخل دن کے دے جہنم تا ورپسی بیا اعادہ دا احوال دا فرشتو فرشتی جدی دا غید پار خپل خپل معلوم زائدے و مقام دے فائی کے غیر رد و بدل نشی کولنو او اغی سفونه سفونه دی د الله جل جلاله د ذکر د پارا د تسبیح د پارا نو دا د فرشتو احوال دی د فرشتو په جبه باندې اے تقول الملائکه فرشتي وای و ما منا او نشته دی زمنګنا هیڅوک الا له مقام مگر داغه د پارا یو مقام دی معلوم و انا لنحن الصافون او بیشکا منگا سختلون کیو و انا لنحن المسبحون او بیشکا منگا تسبیح ویون کیو و ان کانو لیقولون ان مخفف من المسکل شکوادا او تخفیف دنیوی یو طرف تا دا خبر کئی او بل طرف تا کفر کئی عجیب خلق تی و ان کانو او پتا چی سرا دیدا مشرکین لیقولونا خامخا دیوائی لو ان عندنا کچر توی زمان سحا ذکرن یو کتاب من الاولین دفخوانو خلقنا ولو ان عندنا ذکرن من ذکر الاولین وی من سحا سا کتاب وی من سحا سا نسیت دا اغنسیت او دا کتاب دفخوانو خلقنا لکننا عباد الله المخلصین لکننا خامخا و بمنگا عباد الله المخلصین بندگان مخلص لکننا عباد الله خامخا و بمنگا بندگان د الله تعالی المخلصین منتخب نمنگا د دې عذر ختم کو فاتیناهم ذکرا منگا ور ک دې ذکر او کتاب نته وکړل فلا خبره درو خلا فکفروا به پس دی کفرو کو پدک کا ذکر باندی فسو فیعلمون پس در دے چی پوئی بشی ورپسی بشارت دنیوی ولقد سبقت كلمتنا فتحقيق سرا دلوان دینا ثابت شویدا فیصله زمنگا لعبادنا المرسلين د پارا د بندگانو زما چې مرسلان دي د هغه مرسلینو سره زما خبره او زما فیصله هغه دلوان دینا ثابت ده هغه فیصله د څه ده د امداد انهم بیشکا دا انبیاء چې دي لهم المنصورون خامخا دی چې دي المنصورون د دې امداد کړی شوی دی وَإِنَّ جُنْدَنَا أَوْ بِشَكَا لَخْ كَرْدَ مَنْغَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ خَامَخَا اُمْ دُوِي غَالِب دِي لَخْ كَرْدَ مَنْغَا اُمْ دُوِي غَالِبِ دِي وَرْبَسِي تَسَلِي فَتَوَلَّعَنُهُمْ نُفَسْتَ مَخْقُبَرْ زَوَادُ دُوِيْنَا حَتَّى عِينٍ تَرْيَوِيْنِ اِتِي پُورِي اذا مثال پر طور بانی اغی یوم بدر دے پر اغی وطا انتظار کا وابصرهم او غور دیتا فسوف يبصرون فزر دې چې دای بوغوري انجام خپل افدي عذابنا آیا پازاب زمنګ باندې يستعجلون دای تلوار کوي فاذا نزل بساحتهم فزر کلا چې نازل شي دا عذاب بساحتهم په میدان د دوی کې ساحه میدان ته ویلش او ساحه سهن ته ویلش چه ددی پا دی وطن کی ددی پا دی سهن کی او ددی پا دی میدان کی عذاب راش نفساء صباح المنظرین پس ناکار بی سباد یرولو شو و تولعنهم او اعراضو کا ددوینا تاکیدن وطا دوباره وی و تولعنهم او اعراضو کا ددوینا و تولعنهم او اگرزا ددوینا حتی حین تریوینی تی پوری و ابصر او گور دویتا فسوف يبصرون فزر دے چې دای بوګوري انجام خپل ورپسې د پوره صورت خلاصه الله جل جلاله منزه دے د شرکاو نه د شفاعو نه او د الله تعالی امداد د انبیاء کرامو سره سبحان ربک پاکی د رب تعالی رب العزتی چې رب د غلبی دے عماد آسنا یصفون چې دای بیانای وسلام على المرسلين او سلام بي فرسولان باندي والحمد لله رب العالمين او تعريف ثابت تي الله تعالى لراج رب مخلوقات دي مګر ته پوس کړل دی وای ډاکټر ته ډاکټر ساون په ذریعہ باندې ولي ته الهام په ذریعہ باندې او پیغمبر ته د وحی په ذریعہ باندې د بعضي مغیباتو پته لګي دې ټولو ته بیا بي جزي ویل شي آیا د ډاکټر دې بي جزي او د پیغمبر دغه بي جزي یو شان دی واضح فرق دی یو شان چرته دی پیغمبر ته هغه اطلاع الغیب ده هغه د وحی په ذریعہ باندې ده او ډاکټر ته وحی نه ده د ده ذریعه هغه اعلی ده اعلی د دې په علم کښې محتاج دی اعلی ته د پیغمبر علم هغه تابع د وحی دی څرنګه یې چې په الټراساؤنډ او په وحی کښې فرق دی د ده کشان ته په دکه مرتب علم کښې فرق دی دا بله مسله څرنګه ده غوندې لیکلې ده بیا ما نه دغه شان ته تپوس وکړه چې ووم الحمدلله ابالعالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اللهم أحسن عاقبتنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.